bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Za kilka dni dowiemy się, czy kobieta ze Stargardu ma cholerę. Trwają badania, a wyniki będą kluczowe. I od tego będzie zależało, czy będziemy mówili tak naprawdę o wykryciu przypadku cholery, czy tylko o podejrzeniu. Mijają 2 tygodnie od przywrócenia tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Amerykanin przez pomyłkę postawił 2 kupony na loterii. Oba wygrały. W ciągu kilku dni znane będą wyniki badań, które mają potwierdzić, czy kobieta ze Stargardu zachorowała na cholerę. Pacjentka jest pod opieką lekarzy w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie. Badania są w toku, mówi w Trójce rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Czekamy cały czas na potwierdzenie, jaki to jest szczep konkretnie, czy jest to ten toksyczny, czy wydziela odpowiednią toksynę. I od tego będzie zależało, czy będziemy mówili tak naprawdę o wykryciu przypadku cholery, czy tylko o podejrzeniu. Wiadomo, że mieszkanka Stargardu nie opuszczała Polski. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, jak doszło do zakażenia, dodawał na naszej antenie rzecznik GIS-u. Zakażamy się poprzez tak naprawdę spożycie zakażonej żywności albo wody. To się zdarza oczywiście za granicą, ale też i w Polsce. Mogło być tak, że była to żywność, mogło być tak, że ktoś miał kontakt, ktoś, kto był zakażony właśnie przecinkowcem cholery, miał kontakt z żywnością albo z wodą. Też pamiętajmy o tym, że około 75% przypadków zakażenia cholerą jest kompletnie bezobjawowych. Jak informują lekarze, kobieta jest w stanie stabilnym, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawę Michała Kamińskiego ma omówić podczas dzisiejszych obrad Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na początku lipca senator ludowców wziął udział w spotkaniu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana. Poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomniał, że postawę wicemarszałka skrytykowała marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreślił jednak, że o losach Kamińskiego powinien decydować PSL. To jest sprawa Polskiego Stronnictwa Ludowego, kto ich reprezentuje w prezydium Senatu. Natomiast oczywiście Kamiński nie budzi naszego zaufania po nocnych spotkaniach z panem Jarosławem Kaczyńskim, ale też byłbym ostatnim, który chciałby meblować wewnętrzne sprawy PSL-owi. Wicemarszałek Michał Kamiński zasiada w prezydium Senatu od 2019 roku. Nie żyje Urszula Kozioł, poetka i eseistka, laureatka Nagrody Literackiej Nike. Miała 94 lata, należała do grona wybitnych współczesnych twórców. Według krytyków w jej twórczości spotykały się intelektualna przenikliwość i wysoka poetycka wrażliwość. Jej wiersze zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym niemiecki, angielski czy serbski. Przez wiele lat publikowała także felietony w Rzeczpospolitej, była członkinią zarządu Polskiego Penklubu. Prawie 230 tysięcy osób i ponad 100 tysięcy pojazdów skontrolowały służby od 7 lipca. Właśnie mijają 2 tygodnie od przywrócenia tymczasowych patroli na granicach z Niemcami i Litwą. Zatrzymano przemytników, udaremniono też wjazd na teren Unii Europejskiej osobom, które nie miały do tego prawa. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej zatrzymano w sumie 10 osób. To byli kurierzy, którzy próbowali przerzucić cudzoziemców spod granicy litewskiej na zachód Polski. Od czasu wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych odmówiono wjazdu na obu granicach w sumie 80 cudzoziemcom. Powodem był brak dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Mówi rzecznik Straży Granicznej podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Kontrole prowadzone są na 65 przejściach, 52 na granicy z Niemcami i 13 na granicy z Litwą. Przez pomyłkę wygrał $2 miliony. O taką sumę wzbogacił się pewien Amerykanin, przypadkowo kupując 2 kupony na loterię w stanie Massachusetts. Paul Corcoran wziął udział w losowaniu loterii Powerball 9 lipca, ale z nietypowym, nieplanowanym zwrotem akcji. Kupił 1 kupon na 7 losowań. Następnie pomyślał, że spóźnił się z wysłaniem kuponu na zaplanowany dzień i zakupił jeszcze 1, dokładnie taki sam. Ta szczęśliwa pomyłka doprowadziła do tego, że Paul Corcoran wygrał 2 nagrody o wartości $1 miliona w tym samym losowaniu, poinformowali przedstawiciele loterii. Szczęśliwy zwycięzca od $2 milionów będzie musiał odprowadzić podatek. W komunikacie do prasy poinformował, że jest bardzo pozytywnie zaskoczony, ale nie wie jeszcze, co zrobić z wygranymi pieniędzmi. 2 punkty handlowe, w których zostały wytypowane szczęśliwe numery, dostaną premię wynoszącą $10 000. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak to się człowiek może pomylić, prawda? Ale tak się pomylić, no. Ja się nie będę mylił. Aż się chce. 7:55, Norbert Michalak. Nie było łatwo, ale ostatecznie udało się wygrać. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała w Gdańsku Francję 3-2. Był to ostatni mecz trzeciego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, mówi Jakub Kochanowski. Bardzo dla nas to było ważne, żeby nawet niekoniecznie wygrać ten mecz, tylko żeby poprawić te elementy, które można poprawić od tak, żeby walczyć, żeby bić się z nimi jak równi z równymi. To nas doprowadziło do zwycięstwa i na pewno jest to bardzo budujące na ćwierćfinał. Dużo czasu nie mamy, ale na szczęście kilka treningów będziemy mogli poświęcić na to, żeby te szczegóły dopracować. Wcześniej Polacy przegrali w Gdańsku 2 mecze z rzędu z Kubą i Bułgarią. W ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z Japończykami. Radomiak Radom, liderem w piłkarskiej ekstraklasie, w pierwszej kolejce wczoraj pokonał Pogoń Szczecin aż 5-1, mówi Jan Biegański, pomocnik Pogoni. No nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. W pierwszych 15 minutach mieliśmy 200% sytuacje. No i ten początek drugiej połowy, słabo weszliśmy w tą drugą połowę, chcieliśmy dogonić wynik, później ta nieuznana bramka. No Radomiak wykorzystał swoje sytuacje, mieli ich nie za dużo, aczkolwiek wszystkie wykorzystali. To nie koniec rewelacji, jeśli chodzi o tabelę Ekstraklasy. Na podium są też Brookbet Termalika Nieciecza i Krakowia. Termalika na wyjeździe wygrała z Jagiellonią 4-0, Krakowia pokonała w Poznaniu Lecha 4-1. Skoczek z wyż. Mikołaj Szczęsny sprawił sporą niespodziankę, zdobywając srebrny medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy do lat 23 w norweskim Bergen. Jego wynik to 2 metry i 26 centymetrów. Tym samym poprawił rekord życiowy aż o 7 centymetrów. Spodziewałem się tego i wyszło jak wyszło. Wyszło dobrze. Obstawialiśmy około 24, ale wyszło minimalnie lepiej. No wzruszenie przede wszystkim i radość. Jestem mam oku, także nie wiem, naprawdę. Był to 5. medal biało-czerwonych w Norwegii. Dziś słonecznie, ale na zachodzie i południowym zachodzie w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po południu przelotnie padać. Niewykluczone burze z gradem, przelotne opady możliwe także na północnym wschodzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, po południu w województwach zachodnich porywisty, no a w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Dziś bardzo ciepło, upalnie, ciepło nad samym morzem, tam 22 stopnie, na Suwalszczyźnie i Podlasiu bardzo ciepło, 26, w większości regionów, w tym w centrum kraju około 30, tu już podchodzi pod upał, no a prawdziwy upał na południu kraju, bo tam do 32 stopni Celsjusza. Jak to się czasem człowiek tak szczęśliwie pomylił? No, się pomylił, a wyszło na dobrze. Ciekaw jestem, czy państwu także coś takiego się zdarzyło, czy wydarzyło. 2 dwójki i 7 trójek, proszę dać znać w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Kontakt z nami na 3 sposoby. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową. No i oczywiście telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Człowiek jak się pomyliła, wyszło na jego. No, proszę dać znać. Być może także szczęście dopisało, tak jak w tej grze akurat. 1 000 000 do wygrania, razy 2. To lubimy. 8:08. O proszę. 2:08. You just drive you cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, I'm a lover's back. I can hold the throne. In this way in a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black gold is bad. These streets he done ran ever since when the game began. I never played a fool, matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands and I'm wrecked to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. In a world finna know my name. I don't from no written man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal, but a thousand motherfuckers my love's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Jak mówimy w serwisach, od wczoraj zresztą uważnie przyglądamy się sprawie, która wzbudza niepokój. U jednej z pacjentek w województwie zachodniopomorskim wykryto przecinkowca cholery. Kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest stabilny. Na razie nie wiemy, jak doszło do zakażenia. Ustalono źródło, kontakt z wodą, żywnością czy poprzez podróż. Państwo także na ten temat. 2 2 7 3. Myjcie rączki, bardzo wszystkich proszę, myjcie rączki, bo cholera, dobrze jest mieć czyste ręce. W każdym możliwym znaczeniu, jeśli ktoś nie myje rąk, to się z nim nie witam. Nawet żółwikiem, nawet niech nie podchodzi. Bardzo dziękujemy za to przypomnienie. To dodajmy, że cholera przenosi się głównie drogą pokarmową przez skażoną wodę czy żywność. Nie ma powodów do paniki, o czym mówił na naszej antenie rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Możemy spać spokojnie. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witamy w studiu Patryka Jakiego, europosła Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezesa PiS-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Andrzej Duda byłby dobrym premierem rządu PiS i Konfederacji? Nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że my potrzebujemy, Polska w takich czasach, gdzie potrzeba bardzo charyzmatycznego, dobrego przywództwa, które się nie będzie, znaczy w sensie w wystąpieniach, gdyby przyjąć jego cechę charakteru do funkcji, którą pełnił, to znaczy takiej reprezentacyjnej, to myślę, że tak. Natomiast funkcja premiera jest bardziej taką funkcją wykonawczą w trudnych czasach, gdzie trzeba podejmować trudne decyzje. U niego to bywało różnie z tymi trudnymi decyzjami, więc Polska szczególnie jest w tym momencie, takim momencie, gdzie nie może czekać. Mamy bardzo ciężkie otoczenie geopolityczne. Przypomnijmy, że dalej nie wiemy, jak potoczy się wojna na wschodzie. Polska musi się wzmacniać, więc ja uważam, że będziemy szukać innego kandydata na premier. No ale przecież postawił się PiS-owi w sprawie zmian w sądownictwie i... No i dzisiaj sam tego żałuje, jak rozumiem. Tak należy chyba czytać jego wywiad. Tak chyba należy czytać jego ostatni wywiad w internecie. Niestety to nie dość, że w niczym nie pomogło, to spowodowało, że ludzie, którzy uważają, że nie są polskimi sędziami, tylko tam europejskimi, czy jakkolwiek oni siebie uważają. Mówi pan o tym wywiadzie, w którym Andrzej Duda chciał nawiązał do wieszania zdrajców i to było w kontekście sędziów? Chciał wieszać sędziów? Nie sądzę, że chciał wieszać sędziów. Raczej to było nawiązanie do poetyki. Polski i sądzę, że nawiązywał do Rymkiewicza, do jego słynnego tekstu, w którym on stawiał tezę, że Polska upadła, dlatego że nie potrafiła rozliczać zdrajców. I rzeczywiście historycznie to było tak, że jeżeli tam dokładnie w tym samym momencie, gdzie we Francji na przykład, Francja świętuje rewolucję francuską, gdzie się ścinano ludzi jak wejdzie, to w Polsce było tak, że wieszano portrety. I tak było za każdym razem, kiedy wybuchała jakaś rewolucja. No ale ja akurat uważam, że to była, że to jest ta cecha, która sprawia, że my jesteśmy Polakami. U nas zawsze te wartości moralne, ta podbudowa katolicka była bardzo silna, szukanie dobrów człowieku, więc powiedzmy, że z punktu widzenia filozoficznego jest to skomplikowane, ale wracając do clou sprawy, my potrzebujemy kogoś, kto nie będzie, jak przyjdzie czas, tak jak było w przypadku sądownictwa, że no, protestują, to w takim razie ja się wycofam. Nie, my na przykład mamy takie problemy w tej chwili, jak migracja, w przyszłym roku wchodzi pakt migracyjny i tutaj już potrzeba twardego, mocnego przywództwa. Ale pytam, najpierw zanim przejdziemy do migracji, jeszcze chciałam zapytać, bo pytam o Andrzeja Dudę, dlatego, że jest jakiś cel polityczny, czy jakiś zamysł polityczny za tymi ostrymi wypowiedziami właśnie o wieszaniu zdrajców albo ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza, który w tej chwili zorganizował Straż Obrony Granic, a został skazany na 30 dni prac społecznych za zepchnięcie ze schodów babci Kasi, aktywistki podczas strajków kobiet. No, Andrzej Duda chce się zapisać do jakiegoś obozu radykałów? Jeżeli pani, znaczy moim zdaniem jego wywiad raczej służył próbie wybielenia swoich błędów tam, gdzie je popełnił. I moim zdaniem on ma świadomość, że popełnił błąd, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości kluczowy, fundamentalny. Gdyby on wtedy podjął inną decyzję, dzisiaj w ogóle jestem przekonany, że Polska wyglądałaby inaczej. Widać już, że szantaż za pieniądze europejskie wtedy, że jak się wycofamy z reformy własnego państwa, a propos historii, to przypomina dokładnie XVIII wiek, no to wtedy dostaniemy pieniądze. Machano nam pieniędzmi, jak się państwo wszyscy pamiętacie. No ale dostaliśmy pieniądze z KPO. Skończyło się, nie, ostatecznie właśnie pieniędzy nie było. Mówię, za czasu naszych rządów nie było pieniędzy. Ostatecznie pieniędzy nie było, a bałagan ustrojowy się zwiększył i moim zdaniem to jest próba tak wybielenia swoich błędów. I to ale był największy dobrze, błąd Andrzeja Dudy, wiele było tego typu błędów i przyjdzie czas na podsumowanie tej prezydentury, natomiast... A kto byłby najlepszy premierem takiego rządu PiS i Konfederacji, do którego się szykujecie? Znaczy, tu odpowiedź jest prosta. Prezes Jarosław Kaczyński, dlatego że ma doświadczenie, ma charyzmę i ja wiem, że w takich sytuacjach nie cofnąłby. A Przemysław Czarnek? Też uważam. My mamy wielu kandydatów, którzy mogliby spełnić te wymogi, o których mówię. To znaczy, żeby charyzmatycznie prowadzić Polskę. Dlaczego ja o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że przyjdzie czas w przyszłym roku na przykład tej paktu migracyjnego i wtedy Unia Europejska będzie naciskać, żeby przyjmować migrantów, których nikt nie chce. Polska będzie miała dostać ich stosunkowo dużo i wtedy będzie potrzebny premier, który powie, mowy nie ma. Ale Donald Tusk mówi, że my nie będziemy tego paktu migracyjnego realizować. Pan się uśmiecha, nie wierzy pan premierowi? To znaczy, to on mówi dokładnie o tym tak samo, jak mówił o 100 iluś tam konkretach i to jest dokładnie to samo. Ja pamiętam, jak Donald Tusk mówił, że my nie umiemy w politykę europejską, bo nas popierają tylko Węgry i jak przyszło do głosowania paktu migracyjnego, jak został premierem, to jego poparły tylko Węgry. Powiedział, że nie będzie trzeba, że my będziemy beneficjentami paktu migracyjnego, a dzisiaj mówi, że ten pakt migracyjny jednak będzie zły. Następnie twierdził, że unieważnia to referendum, a potem się okazało, że wszyscy widzimy, że mamy z tym gigantyczny problem. I ja chcę tylko powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje na naszej granicy z Niemcami, to jest nic w porównaniu do tego, co będzie się działo w przyszłym roku, jak wejdzie w życie pakt migracyjny. Ale panie pośle, sam pan przyznaje, że to jest nic, a jednak budzicie lęk przed migrantami, przed uchodźcami. Jest tam straż Bąkiewicza na granicy polsko-niemieckiej, mimo że nikt tej naszej granicy nie szturmuje. Nawet pod presją Bąkiewicza i PiS-u rząd wprowadził kontrolę na granicy polsko-niemieckiej. No to jeżeli nikt tam nie szturmuje, to skąd biorą się ci migranci, do których Straż Graniczna sama przyznaje nawet, że regularnie każą im się stawiać na komendę raz w tygodniu, bo nawet nie mają ich gdzie rozwieźć. To skąd biorą się ci migranci? W ciągu półtora roku niespełna 13 tysięcy osób zawróciła niemiecka Straż Graniczna. To są dane Policji Federalnej. 13 tysięcy osób w ciągu półtora roku to jest wielki problem? Czy Tak, to jest problem. Po pierwsze dlatego, że... Ale większość z nich to Ukraińcy zresztą. To jest, po pierwsze, my nie wiemy, co to są za ludzie, dlatego, że to nie, to jest, oni podają jakąś liczbę, ale nie podają konkretnie kogo. I Polska, i problem polega na tym, że Polska sama nie weryfikuje tego i przyznała. Polski rząd przyznał, że sam nie weryfikuje, nie ma tych danych. W związku z tym oni są gdzieś w Polsce, jak iluś się tam wydało wyłapać, to każą im się albo zgłosić na komendę, albo gdzieś rozwożą po domach dziecka, to jest hańbą. Więc, a tak naprawdę tych liczb, moim zdaniem, jest znacznie więcej. Ale skąd Niemcy pan ma takie przypuszczenia? Przypuszczenia mam takie, bo widzę, obserwuję politykę niemiecką. Widzę, że w ich interesie jest to, żeby wypychać nam jak największą ilość migrantów. Widzę, że wobec nas stosują praktykę, której nie stosują wobec innych. To jest ta praktyka, którą opisała Wirtualna Polska, mianowicie 30 kilometrów od granicy. Wiem też, że gdyby oni chcieli rzeczywiście odepchać od naszej granicy, to przecież oni mają bardzo skomplikowany system monitoringu, mają bardzo dobre służby. To można powiedzieć o Niemcach to i sama nasza Straż Graniczna przyznaje, jak posłowie tam przychodzą na kontrolę albo w tych swoich oświadczeniach, że nie ma wystarczających dowodów wskazujących na to, że osoby, które Niemcy przekazują, to są osoby, które zostały odepchane od polskiej granicy. Więc często to jest tak, że Niemcy kogoś tam biorą, odpychają, twierdzą, że on przeszedł przed polską granicę, ale nie dają na to dowodów, pomimo tego, że jak pani mówi, są wspólne patrole, pomimo tego, że mają monitoring, więc pokazaliby, popatrz, osoba X przechodzi przez granicę. Ja mam swoją hipotezę w tej sprawie. Nie ma wspólnych patroli. Są patrole polskie i patrole niemieckie. Wcześniej Polacy wspólne, się nie ja zgodzili wcześniej, teraz na propozycję, zgoda, żeby były wspólne patrole. Zgoda, ale pani nawiązywała do liczby tej wcześniejszej, gdzie oni podawali, więc wcześniej były te wspólne patrole, ale w każdym razie ja stawiam tezę, że oni po prostu wypychają nam, wybierają sobie migrantów, których nie chcą i oni nas wypychają do wszystkich państw. A nie jest tak, że to jest temat, który ma być dla was i dla Konfederacji wehikułem politycznym, który wam umożliwi wygraną za 2 lata. Już są przypadki pobić migrantów, chociażby w Wałbrzychu. I to jest takie napędzanie lęku przed migrantami, który w waszym zamyśle ma wam zapewnić zwycięstwo wyborów. Pani wymieniła, że jakiś migrant został pobity, nad czym ubolewam i uważam, że nie powinno tak się stać, ale nie wspomina pani o przestępstwach, które ostatnio popełniają migranci i które są takie, gdzie w skali Polski jednak niespotykane, gwałtów, strzelanin i tak dalej. Więc ile tych gwałtów? Wie pan, właśnie się przygotowałam specjalnie dla pana, mam dane. Liczba gwałtów zaczęła rosnąć w 2016 roku. Wcześniej to były przypadki 2014. 7 gwałtów dokonanych przez cudzoziemców, 2015 6, 2016 15, później 21, 29, kiedy kończyliście rządzić, 58 przypadków, w 2025 30. Więc co się takiego stało, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości zaczęła rosnąć liczba gwałtów popełnianych przez migrantów? No nawet z tych liczb, które pani przed chwilą wyczytała, bo za 2025 to jest połowa roku, to wynika, że jeżeli podtrzymamy tą daną, to będzie w tym roku najwięcej. Jeżeli ta dynamika zostanie podtrzymana. Więc, ale to nie o to chodzi. Ale za waszych czasów zaczęły rosnąć. Dlaczego? Dlatego, że sprowadzaliście rekordową liczbę obcokrajowców na przykład spoza Unii Europejskiej? 360 tysięcy według raportu NIK-u zostało wydanych? Zaraz powiem. Dlatego, że za naszych rządów rzeczywiście gospodarka rozwijała się w takim tempie, jakim się jeszcze nigdy nie rozwijała. I brakowało rąk do pracy. I rzeczywiście to, co robiliśmy, to jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co w tej chwili robi Tusk i co ma się stać. Mianowicie jest różnica pomiędzy pomiędzy procesem kontrolowanej migracji i niekontrolowanej migracji. No ale to była niekontrolowana wtedy, kiedy przyjeżdżali tutaj ludzie, którzy twierdzili, że przyjeżdżają na studia, a później jechali na zachód, albo aktorzy z Bollywoodu. Którzy do Ameryki chcieli dobrze, się dostać. Takich przypadków było tam 67 i sami je wykryliśmy. Natomiast pani mówiła o liczbie 360 tysięcy. Ja teraz chcę powiedzieć, że dla polskiej gospodarki w tej chwili pracuje około 1,5 miliona obcokrajowców. I kontrolowana migracja pomiędzy niekontrolowaną migracją, różnica pomiędzy tym polega, że jak pani ma kontrolowaną, to na przykład jeżeli w świętokrzyskim województwie szukają ludzi do zbierania tam jabłek i widać na przykład, że można sprawdzić, że jest jakaś osoba z Wietnamu czy skądś i widać, że ona 10 lat jeździ w różne miejsca na świecie, na kontrakty i zbiera te jabłka i nie popełnia żadnych przestępstw, przyjeżdża, zbiera jabłka, pracuje naszą gospodarkę i wyjeżdża do siebie, to jest proces kontrolowanej migracji. A jak to, co oni próbują w tej chwili zrobić, to, czyli w ramach paktu migracyjnego i to, co Niemcy robią, to jest proces niekontrolowanej migracji, gdzie wypychają nam jakichś ludzi z Somalii czy z Erytrei, gdzie nie da się sprawdzić, co oni robili ale wcześniej. Ale tacy ludzie wy sprowadzaliście do Polski. Właśnie nie. Ja pani pokazuje, że nie i dane to pokazują. I czy tych ludzi z Somalii, którzy po pierwsze pierwsze, nie mają, bardzo często to już widać w tych dowodach, to co w internecie jest pokazane, że większość z nich jest na przykład urodziła się 1 stycznia, co w ogóle widać, że te dokumenty są sfałszowane i oni zazwyczaj niewiele potrafią poza posługiwaniem się bronią, no bo u nich i w ich warunkach gdzieś w Somalii i tak dalej. Więc to jest tak, że jest różnica pomiędzy procesem kontrolowanej a niekontrolowanej migracji, ale jedno jest pewne. A pan brał udział w sobotę w tych marszach, które były w Polsce, w tych pikietach antyimigranckich? Nie brałem udziału, natomiast z większością się utożsamiam. Ja uważam, że i tutaj to jest to, co chcę powiedzieć. Ja mówię, że w sprawach tej tak zwanej niekontrolowanej, nielegalnej migracji, akurat Polska, ja uważam, że powinniśmy być bezwzględni. Po prostu deportacje, wypychanie i tak dalej, dlatego, że widać, że po prostu na Zachodzie to się nie sprawdziło. Nie ma żadnego państwa, w którym się to sprawdziło. Wszędzie tam, gdzie pojawia się tak zwana niekontrolowana migracja, to jest, to kończy się tak. Większą ilość przestępstw, większa ilość gwałtów. Ale właśnie panu udowodniłam, że za waszych czasów rosła liczba tych gwałtów. To byliście nieskuteczni? Ale nie, to pani mi mówi o przypadku, gdzie na przykład z roku tam z 27 rosło do 30 rocznie przypadków, nad czym nie, ubolewam. Nie, z 4 do 20 kilku. A ja pani mówię, że żeby się to nie skończyło na Zachodzie, tak, że to będzie w tysiącach już będą liczone te przypadki. I wszędzie na Zachodzie, gdzie wpuszczono tych migrantów, wszędzie kończy się dokładnie tak samo. To znaczy ograniczaniem praw kobiet, no bo tam, gdzie oni się pojawiają, oni mają w ogóle inny stosunek do kobiet. Ja się bardzo cieszę, że ja mogę na przykład w tej chwili rozmawiać z panią i widzę całą... widzę czyli panią, powinny być zakazane panią, w Europie. Widzę panią, natomiast chcę powiedzieć, że są miejsca w Europie, gdzie oni tworzą swoją kulturę, która się nie asymiluje, gdzie swoje dzielnice... Czyli to jest błąd, że Władysław Kosiniak-Kamysz chce zlikwidować centra integracji migrantów, które PiS utworzyło? To znaczy tak, ja przypomnę, że jeżeli był jakiś tworzony jakiś ośrodek, to był tworzony dla Ukraińców, z których wtedy wszyscy, również Kosiniak-Kamysz i cała reszta byli dumni, że my pomagamy im w czasie wybuchu wojny. Natomiast to, co oni w tej chwili chcą zrobić, to oni chcą wykorzystać te centra migracji do tego, aby przygotować się na pakt migracyjny. Ja jeszcze raz przypomnę, że w oni ramach chcą tego zlikwidować paktu, te centra. W ramach paktu, to oni chcą może nazwać to inaczej i tak dalej, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że samorządy, no bo poszły już pisma od wojewodów, przygotowują się do przyjęcia migrantów. Przygotowują się, bo nie mają innego wyjścia, bo tak jak mówię, wchodzi pakt migracyjny. Więc... I tutaj kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki i będziemy w internecie, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Proszę z nami zostać. Będziemy rozmawiać między innymi o rekonstrukcji rządu. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Giżycku. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Giżyckie Centrum Kultury i Miasto Giżycko. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Mam 65 lat i chcę zatańczyć na weselu córki. Każdy powód jest ważny. Ciesz się tym, co przynosi życie. Szczepiąc się przeciw RSV, możesz uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji, powikłań i pobytu w szpitalu. Masz 60 lat lub więcej? Zapytaj lekarza lub farmaceutę o szczepienie przeciw RSV. Dla ciebie może być bezpłatne. Dowiedz się więcej na szczepienie.rsv.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska papryka słodka czerwona luz. Tylko 5,99 za 1 kg, aż 60% taniej. A mleko UHT 2% wypasione mlekowita. Jedynie 2,49 za 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 4,65. Netto. Patent na tanie zakupy. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. O. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę nie została naruszona polska przestrzeń powietrzna, informuje dowództwo operacyjne. W nocy poderwane zostały myśliwce, które kiedy zagrożenie minęło, wróciły do baz. Rosjanie uderzyli m.in. w Kijów, zginęła co najmniej jedna osoba, dwie zostały ranne. Nie sądzę, żeby Andrzej Duda był dobrym premierem. Tak mówi w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Polska jest w takich czasach, gdzie potrzeba bardzo charyzmatycznego, dobrego przywództwa. Gdyby przyjąć jego cechę charakteru do funkcji, którą pełnił, to znaczy takiej reprezentacyjnej, to myślę, że tak. Natomiast funkcja premiera jest bardziej taką funkcją wykonawczą w trudnych czasach. Rozmowa z Patrykiem Jakim trwa dalej na naszej stronie i na trójkowym kanale na YouTubie. Dwa kąpieliska w województwie śląskim, Paprocany w Tychach i Łąka w Pszczynie, nie nadają się do kąpieli. Jak podaje Sanepid, w tyskim zbiorniku jeszcze na początku miesiąca zakwitły sinice. Zakaz kąpieli obowiązuje tam co najmniej do 8 sierpnia. W Pszczyńskiej Łące z kolei wykryto bakterie z grupy coli. W najbliższych dniach spodziewane są wyniki badań jakości wody. Pełny serwis Trójki o 9. Dziś się słonecznie, ale na zachodzie i południowym zachodzie w ciągu dnia zachmurzy się, po południu przelotnie popada, no i niewykluczone burze z gradem, szczególnie właśnie na zachodzie i na południowym zachodzie, choć niewykluczone również na północnym wschodzie przelotne opady. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dziś ciepło, bardzo ciepło i upalnie, od 22 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie 26, około 30 w centrum, do 32 upał na południu. Za 28 minut 9. Liczę na was. Jedziemy. Hej! Panie, proszę panów, oczywiście. Bum, bum, bum, bum, bum. I ja także liczę na państwa. W mniejszej grze czekamy na zgłoszenia. Krótkie, proste, jedno, drugie, trzecie pytanie, być może dogrywka, no i fantastyczna nagroda, by zaprezentować się z piosenką na zakończenie dzisiejszej audycji. Dwie dwójki, 7 trójek czekamy. Powiedział, by on mi powiedział, żebym przyszła do... Kaja i przyjaciele koncertowo. Za 23 minuty 9 my zachęcamy do wzięcia udziału w mniejszej grze. Jest z nami pani Monika z Rumi. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, czekamy na pani konkurenta w tej grze. To może pani zachęci. No, serdecznie zapraszam, żeby ze mną zagrać i z moimi synkami. I obiecuję, że będą łatwiejsze pytania dla tego, kto zatelefonuje. Nie, żartuję oczywiście. Dwie dwójki i siedem trójek. No to za chwilkę. Proste pytanie, odpowiedź. Drugie, trzecie, no i być może bez dogrywki. Czwarte, zobaczymy, kto wygra i komu uda się do nas dodzwonić, bo byłoby na pewno bardzo, bardzo miło. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem już, nie mogę się doczekać, kto zdecyduje o nagraniu, które dziś zakończy naszą audycję poranną. Dwie dwójki i siedem trójek. No to za chwilkę usłyszymy się. A wcześniej nowe nagranie w trójce i to okazja do tego, by zrobić głośniej The Black Keys. Taką niepewnością, jak zwykle w poniedziałek, ale się udaje. 19 minut pozostało do godziny 9. No to zaczynamy. Mniejsza gra. Pani Monika z Rumi jest z nami już przedstawiona. Witam ponownie. Dzień dobry. No, do odważnych świat należy i do takich należy pan Szymon ze Szczecinka. Kłaniam się, dzień dobry. Witam, dzień dobry serdecznie. Proste pytanie, prosta odpowiedź. I tak dwa razy i kto wygra, kto odpowie prawidłowo na dwa takie pytania. O, ktoś będzie podpowiadał tutaj u pani Moniki. Dobrze, dobrze, to też się liczy. Może nie będzie potrzebna dogrywka, ale kto wygra zdecyduje, jakim utworem zakończymy dzisiejszą audycję poranną. Państwo gotowi, jak słyszę? Tak. To jest. Jako, że pani Monika zgłosiła się jako pierwsza, to będzie odpowiadać jako pierwsza na pytanie. Dobrze, panie Szymonie? Zgadzamy się. Okej, nie ma problemu. Pani Moniko, no, umówmy się, że mamy takie 3 sekundy na odpowiedź, ale nie powinno być problemu. Pierwsze pytanie dla pani. Co jest głównym składnikiem powietrza? Azot. Bardzo dobrze, tak jest. To jest azot. Panie Szymonie, pan już gotowy. Do pierwszego pytania startujemy. Też niech będzie 3 sekundy. Jaki jest największy ssak na świecie? Największy ssak? Mhm, największy ssak na świecie. To jest płetwal błękitny. Wieloryb błękitny. To samo, tak jest, uznajemy. No to mamy remis. Pani Moniko, pytanie do pani. Dziś Święto Narodowe Belgii upamiętnia wydarzenie z 1831 roku. W Belgii funkcjonują trzy języki urzędowe obecnie. Proszę podać dwa z nich. Francuski i flamandzki. Francuski, no może jeszcze tak spróbujmy. Niemiecki. Niemiecki, dobrze. Niemiecki, niderlandzki i francuski. To są te trzy języki urzędowe obowiązujące w Belgii. Panie Szymonie, no to teraz emocje. Uwaga. Norwegia, Szwajcaria, Anglia. Które z tych państw nie należy do Unii Europejskiej? Nie należy. Anglia. Anglia. Już kończymy odpowiedź, czy jeszcze coś? No nie, które nie należy. Które tak, nie należy? Anglia? Mhm. No Anglia nie należy do Unii Europejskiej zdecydowanie. A Norwegia i Szwajcaria? Też nie należy. A Szwajcaria nie wiem. Norwegia nie. Nie należy, nie należy, panie Szymonie, nie należą. Wszystkie te państwa, które wymieniliśmy, Norwegia, Szwajcaria i Anglia, nie należą do Unii Europejskiej. Pani Monika wygrywa, panie Szymonie, to należą się gratulacje, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulujemy pani Monice i są fanfary. Bardzo dziękujemy za udział. To pani Monika z Rumi wygrywa, zdecyduje jakim utworem dziś zakończymy audycję poranną. Tak, jest owacja. No, parę osób przyszło na dziewiątą do pracy troszkę wcześniej, więc słychać oklaski. Pani Moniko, to za chwilkę niespodzianka od pani dla pozostałych słuchaczy. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy. Za 16 minut dziewiąta, dziękuję. dzisiaj o poranku. Dużo mówiliśmy o cholerze. To ostrzeżenia uspokajamy. Jeszcze pan Michał przypomina, kleszcze sieją popłoch na Mazurach, Mazowszu i w Wielkopolsce. Mniej ich na szczęście w regionach przymorskich i przygórskich, ale także należy uważać. O tym przypominamy. Oczywiście nie straszymy, ale uspokajamy. Nagroda, piosenka od pani Moniki. To już za chwilę. Hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see what you expect to you or me, baby. See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Koks już prawie na do usłyszenia. W dzisiejszym porannym zapraszamy do trójki, ale na zakończenie piosenka, nagranie od pani Moniki z Rumi, która zwyciężyła dziś w mniejszej grze. Ohoj! Naprawdę nie pamiętam, kiedy to nagranie ostatnio pojawiło się w trójce, kiedy ostatnio słyszane. Trzeba by chyba Tomka Rządę zapytać. To nagranie sprzed ponad trzech dekad z trzeciego albumu Kloster Kellera, a więc wybór pani Moniki to dziś Ania Ortodoks, Przyjaciele, Fiolka, Violetta Najderowicz również w tym nagraniu, no właśnie w tytule Violetta. Okazja do tego, by zrobić głośniej i wrócić z wspomnieniami. We'll be right back.